Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump może w lipcu przyjechać do Polski, o wizycie pisze agencja Reutera. CBA zatrzymało byłego szefa krakowskiego sądu apelacyjnego zamieszanego w korupcję. Komisja Europejska zaostrza stanowisko w sprawie unijnych funduszy dla Polski. W serwisie Trójki na początek informacja, którą podaje agencja Reuters. Prezydent USA Donald Trump prawdopodobnie przyleci do Polski 6 lipca w drodze na organizowany w Niemczech szczyt G20. Wcześniej zaproszenie w imieniu prezydenta Dudy na ręce doradcy Trumpa Michaela Flynna złożył prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Kolejne informacje. Były prezes sądu apelacyjnego w Krakowie zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Krzysztof S. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie łapówek i pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymanie potwierdza Temistokles Brodowski z CBA. Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dzisiaj w Krakowie zatrzymali byłego prezesa sądu apelacyjnego właśnie w Krakowie. Zatrzymanie to ma związek ze sprawą korupcji w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Ten sędzia trafi do prokuratury w Warszawie. Wcześniej zgodę na zatrzymanie sędziego i ewentualny areszt wyraził Sąd Najwyższy. W marcu nie zgodził się na to łódzki sąd, zezwolił jedynie na uchylenie mu immunitetu. Były prezes sądu apelacyjnego w Krakowie miał przyjąć łapówki w wysokości prawie 400 000 złotych. Komisja Europejska zaostrza ton wobec Polski, nie wyklucza już kategorycznie uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności. Jeszcze niedawno szef komisji Jean-Claude Juncker odrzucał pomysły Niemiec w tej sprawie. Dziś jego rzecznik na konferencji w Brukseli mówił, że dyskusja trwa. Pod koniec maja pojawiła się informacja, że niemiecki rząd chce uzależnienia wypłat unijnych funduszy od przestrzegania zasad rządów prawa. Pytany o ten pomysł szef komisji mówił wtedy, że nie powinno się go wdrażać. Dziś rzecznik komisji Margarity Skinas mówi już inaczej. Trwają dyskusje w krajach członkowskich i między nimi, czy należałoby zaostrzyć warunki przyznawania funduszy, czy też powinny pojawić się nowe wymogi. Wszystkie głosy w dyskusji są mile widziane. W Luksemburgu także padały komentarze dotyczące unijnych funduszy. Komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova w rozmowie z Politico uzależniła wypłatę pieniędzy z unijnej kasy od udziału w europejskiej prokuraturze. Na współpracę w tej sprawie zdecydowało się dziś 20 krajów. W tej grupie nie ma Polski. Wprawdzie później Bruksela dementowała te doniesienia, ale zamieszanie potwierdza, że w komisji są chętni, by obcinać fundusze krajom, które nie chcą współpracować z większością. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Za godzinę pierwsze spotkanie w sprawie referendum konstytucyjnego. Konsultacje rozpoczyna prezydent. Andrzej Duda chce, by plebiscyt odbył się 11 listopada przyszłego roku. W pierwszej kolejności będzie rozmawiać z marszałkami Sejmu i Senatu. Prezydent powtarza, że Polacy mają się wypowiedzieć na temat kształtu zmian ustrojowych. Nie wyklucza też zorganizowania za 2 lata referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. Andrzej Duda zaznaczał, że nowa konstytucja powinna być obywatelska, a jej wstępny kształt przegłosowany w referendum. Chciałbym, żeby w tym referendum moi rodacy określili, wskazali ekspertom i politykom te kierunki, w których chcieliby, żeby był reformowany ustrój Rzeczypospolitej. Prezydent nie popiera jednak pomysłu, by przyszłoroczne referendum łączyć z kwestią przyjmowania uchodźców. Jednak w ocenie Andrzeja Dudy, gdy referendum w sprawie zmian w konstytucji będzie sukcesem, a nacisk na Polskę w kwestii imigrantów nie ustanie, to trzeba będzie zorganizować kolejny plebiscyt. Jeżeli mówimy o sprawie referendum dotyczącego uchodźców, to w moim przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej, to referendum mogłoby się odbyć w dacie wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Prezydent powtórzył, że zarówno on, jak i rząd premier Beaty Szydło nie godzą się na przymusową relokację uchodźców do Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o abonamencie nie nakłada na odbiorców żadnej nowej opłaty za zapewnia wicepremier minister kultury. Piotr Gliński tłumaczył w Sejmie, że chodzi jedynie o uszczelnienie systemu i poprawę ściągalności abonamentu. Posłowie rozpoczęli pierwsze czytanie rządowego projektu. Minister Gliński podkreślał, że przez brak wpłat cierpi misyjność Polskiego Radia i Telewizji. Polska ma największy wśród krajów europejskich ubytek w poborze opłat abonamentowych. Finansowanie publiczne mediów publicznych jest niestabilne i niewystarczające, co powoduje tendencję do komercjalizacji oferty programowej z uszczerbkiem dla realizacji misji publicznej. W lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów. Projekt przewiduje abolicję dla osób, które zapłacą abonament radiowo-telewizyjny za pół roku z góry. Będą na to 3 miesiące od wejścia w życie znowelizowanej ustawy. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I najpierw zaglądamy do Paryża. Tu na kortach Rolanda Garrosa trwa pierwszy półfinał w turnieju tenisistek. Przeciwko sobie grają młodziutka Łotyszka Jelena Ostapienko i nieco starsza Szwajcarka Timea Baczyński. Co ciekawe, obie panie obchodzą dziś urodziny. Przed meczem złożyły sobie życzenia, a teraz bez pardonu okładają się z forehandu i backhandu. Na razie po jeden w setach. Pierwszy po tiebreaku wygrała Ostapienko, drugi do trzech Baczyński. Po nich na korcie Filipa Chatrier pojawią się i też zagrają o finał. Rozstawiona z dwójką Czeszka Karolina Pliszkowa i turniejowa trójka Rumunka Simona Halep. Niestety z juniorskiego French Open odpadła Iga Świątek. W ćwierćfinale przegrała 2-6 i 3-6 z Rosjanką Martą Painginą. Co w futbolu? Coraz bliżej do sobotniego meczu naszych piłkarzy w eliminacjach mundialu przeciwko Rumunii. Biało-czerwoni są o krok od awansu. Zdaje sobie z tego sprawę napastnik Kamil Wilczek. Każdy przyjechał ze świadomością, że wygrana przybliża nas do mundialu i wszyscy gdzieś tam będą skupieni na tym, żeby tak się stało, żeby dopisać sobie kolejne 3 punkty, ale musimy zagrać na podobnym poziomie jak w Rumunii. Wtedy było idealnie. Polska wygrała 3-0. Powtórka w sobotę na PGE Narodowym mile widziana. Skoro mówimy o futbolu, to kibice Legii doskonale pamiętają Besnika Hasiego. Z Warszawy wyjeżdżał jak niepyszny. Legia pod jego wodzą grała dramatycznie słabo. To on przecież siedział na ławce trenerskiej, gdy przegrywała w Lidze Mistrzów z Dortmundem aż 0-6, ale przegrywała też na przykład w Płocku z Wisłą czy w Lublinie z Łęczną. I ten sam Hasi właśnie podpisał kontrakt na prowadzenie uznanej marki, jaką jest Olympiakos Pireus. Da się też zarabiać fortunę na sporcie. Z przyjemnością na stan swojego konta w banku zerka na przykład Cristiano Ronaldo. Właśnie po raz drugi z kolei został najlepiej zarabiającym nie tylko piłkarzem, ale i sportowcem na świecie. W zakończonym dopiero co sezonie uciułał z różnych źródeł bagatela 93 miliony dolarów. Drugie miejsce w klasyfikacji sportowych bogaczy zajął koszykarz LeBron James z zarobkami na poziomie 86 milionów. A minionej nocy na nic zdały się jego popisy w trzecim meczu finału w lidze NBA. Rzucił aż 39 punktów, ale to i tak nie dało wygranej Cleveland Cavaliers. 118-113 zwyciężyli Golden State Warriors i brakuje im już tylko jednej wygranej, żeby cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. W naszej ekstraklasie też trwa finał i przed nami spotkanie numer 4. W Toruniu o 17:45 polski cukier spotka się ze Stelmetem Zielona Góra, a my spotkamy się znów za kwadrans w Biegam, bo lubię. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północy lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum, do 11 na południu i do 12 nad morzem, na wybrzeżu najcieplej w nocy. Jutro na wschodzie i w centrum słonecznie, a na zachodzie i na północy więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku niewykluczone burze. Temperatura nieco wyższa niż dziś. Temperatura jutro od 21 stopni w Augustowie do 28 stopni we Wrocławiu. Aż Ernest przyszedł do studia, no masz chłopie rękę. Widzisz? Taki skarb masz. Taki tak. Skarb tutaj. Ja proponowałem w ogóle już od dawna, że się za to zabiorę, a ty... To ja ciebie zamawiam już na kolejne losowanie, bo dziś wykorzystamy wszystkie klocki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup pralkę Beko Slim 6 kg klasa A+++ za 1049 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szukasz wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Vito Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i dwuosobowe siedzenie pasażera. Zatrudnij wszechstronnego Vito Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 82 500 zł netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Ołwie I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam, Michał Klauzer. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Uprzedzamy, usłyszane melodie mogą prześladować Państwa długo po koncercie. dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pomidory polskie mają kosztować 2,99 za kilogram, a chusteczki nawilżane dla dzieci Pampers tylko 26,99 za sześciopak. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, troszkę wam się z tymi literkami dzisiaj udało. Ciekawe, co pokażecie. Chociaż przydałoby się zbadać, czy pan redaktor Ernest, jako specjalista od spraw brytyjskich, nie losował lewą ręką. A w Polsce mamy ruch prawostronny. Bawcie się dobrze, miłego dnia. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like mugs at the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen as I've seen, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, build bones. Knows what I really know, it's eating. It's chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. The stale chips are up and the whole stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside, it's uncle with pride. Well, I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? Now you've got it all. All the cedars have seen, time will strip it away. A year and a day, I grow bones. Bill Bones knows what I mean. More distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my minut po 17 u nas, 14 minut po 16 u nich. Zapraszamy do Trójki. U nich, czyli na Wyspach, bo Brytyjczycy wybierają parlament. Do głosowania zarejestrowało się niemal 47 milionów ludzi, o milion więcej niż w poprzednich wyborach. W Londynie jest Dariusz Rosiak. Dzień dobry. Dzień dobry. No, masz szczęście dziennikarskie, bo wyjechałeś przed 2 tygodniami do Wielkiej Brytanii, by oglądać, przygotowywać się do tych wyborów, by oglądać te ostatnie 2 tygodnie. No i stało się niestety tak, że byłeś także świadkiem zamachów i w Manchesterze, i w Londynie. I teraz wybory, i kampania wyborcza, i właściwie historia dzieje się na twoich oczach. No tak, rzeczywiście to jest bardzo takie silne przyspieszenie polityczne i społeczne. Ten kraj się zmienia w sposób fundamentalny i to w takim tempie, że bardzo trudno to ogarnąć. Te ostatnie dni kampanii wyborczej rzeczywiście były zdominowane przez to, co wydarzyło się w sobotę tuż niedaleko mostu London Bridge, czyli przez atak terrorystyczny, zamach, w którym zginęło co najmniej 8 osób. Pamiętajmy, że jeszcze kilkanaście osób znajduje się w szpitalu i to w stanie krytycznym. A pamiętajmy też, że same wybory zostały rozpisane po tym, jak po referendum brexitowym pani premier Theresa May chciała wzmocnić swój mandat, chciała przystąpić do negocjacji z Unią Europejską w sposób niepodlegający dyskusji, tak by wszyscy mieli jasność, że jej program jest wspierany i przez partię, którą rządzi, i przez społeczeństwo. No i okazuje się na tej ostatniej prostej, że wcale nie jest to takie oczywiste. To społeczeństwo jest bardzo podzielone. Rozmawiałem o tym z dziennikarzem Financial Timesa Quentinem Peelem, który tak właśnie skomentował ten podział społeczny. You've now got a population that's probably, you know, 50% wanted out. 50% chciało wyjścia, 25% niechętnie je akceptuje i 25% to jest ta rozgniewana mniejszość. Ci ostatni to osoby młodsze, lepiej wykształcone, mieszkające w Londynie i innych miastach uniwersyteckich oraz oczywiście w Szkocji i Irlandii Północnej. And you've also got it, of course, in Scotland and in Northern Ireland. Do you think the selection is important at all? Czy te wybory są w ogóle ważne? Premier Theresa May rozpisała je po to, by uzyskać silniejszy mandat w negocjacjach w sprawie Brexitu. Chciała pozbyć się posłów niechętnych jej strategii negocjacyjnej, ale przecież ona nie będzie negocjować z Brytyjczykami, tylko z Unią Europejską. I think the importance of the election is only or primarily overwhelmingly domestic. It's to give. Te wybory są ważne wyłącznie albo przede wszystkim ze względów na politykę wewnętrzną. Chodzi o danie pani premier swobody ruchu wobec twardogłowych brexitowców w partii konserwatywnej albo, co bardziej prawdopodobne, wobec zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii. Chodzi o to, żeby mieć za sobą większość po wynegocjowaniu umowy z Brukselą. Prawdziwe znaczenie tych wyborów wychodzi jednak na jaw dopiero teraz, kiedy okazuje się, że wcale nie jest pewne, czy Theresa May uzyska to, czego chciała, bo jeśli nie zdobędzie znacząco liczniejszej większości w Izbie Gmin niż miała poprzednio, to wyjdzie z tych wyborów bardzo osłabiona. Cała kampania była skupiona wokół jej osoby, utwierdzenia jej władzy. And the fact that she's in charge. Za 5 godzin dowiemy się, czy ta cała układanka ułoży się po myśli pani premier, bo po 22 tutejszego czasu, po 23 będą wyniki. No ale pamiętajmy, że te ostatnie dni pokazały, jak okrutna również może być kampania wyborcza w Wielkiej Brytanii. Tutaj obie strony przerzucały się odpowiedzialnością za to, co się stało i odpowiedzialnością za to, dlaczego policja no ma ograniczone środki. To były zarzuty pod adresem pani May, z drugiej strony pod zarzutem lidera Partii Pracy Jeremy Corbyna. Niektórzy zwracali uwagę na to, że to jest człowiek, który do końca nigdy nie wyparł się związków z lokalnymi terrorystami, z Irlandzkiej Armii Republikańskiej, których spotykał, z takimi organizacjami jak Hamas, i dlatego uważają, że Jeremy Corbyn nie nadaje się do kierowania krajem w tak trudnym, w tak bardzo niebezpiecznym momencie. Dziękuję Ci bardzo, Darku. Dariusz Rosiak z Londynu. Spotkamy się raz jeszcze dziś na trójkowej antenie, bo będziesz brać udział w specjalnej audycji po 23, kiedy już będą te wstępne pierwsze wyniki sondażowe. Zapraszamy. Po 23 na antenie trójki. Dziękuję bardzo. Teraz to tyle z Londynu. Dariusz Rosiak, 19 minut po 17. Tymczasem w studiu w Warszawie jest obok mnie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy. Zaczynamy. Zaczniemy piosenką z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności. miłości mamy tylko kilka chwil. My też za skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Nieboskłon, tegoroczny hymn. Krzysztof Łoniewski w studiu. I zanim zaczniemy rozmawiać, połóż rękę na sercu. Proszę bardzo, tak. Z drugiej strony, Ania, staje dobrze. I powiedz, ja jestem deszczowcem. No. Za kim jesteś? Za wami, oczywiście, że tak. Po południem, tak jest. Na pewno. Bez dwóch zdań. To dobrze. Mamy dziś bardzo dobre słówko. A można takie słówko zrobić wymącz i dołożyć do róż i będzie wróż. Wymądrz jest dobry, ale my się nie będziemy wymądrzać, bo mamy coś jeszcze lepszego. Mamy coś, co da nam w sumie, no tak wstępnie jak obliczyliśmy, 97 punktów. No to robi wrażenie, mój to drogi. To robi, robi. Ale my teraz biegniemy. Mhm. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. No to wymądrz się pan teraz. Będę się wymądrzał, a dziś w Biegam, bo lubię strawna porcja biegowych technologii. Kubę Szałamachę z Garmina zagadnęliśmy, czy i kiedy zegarki biegowe będą w stanie uwzględnić na przykład warunki pogodowe w dniu treningu lub startu. Czy jest upalnie, wilgotno, czy pada deszcz, albo wieje silny wiatr w twarz. Posłuchajmy. Tak naprawdę te zegarki już to mają w pewien sposób, ponieważ jeśli korzystamy z tych funkcji connected w zegarkach i mamy, prawda, smartfona, to aplikacja pogodowa w zegarku jest, czyli generalnie pomiaru meteorologicznego zegarek nie wykona, ale to, jaka będzie pogoda w dniu startu, jaka pogoda jest teraz w danej chwili dla danej lokalizacji dokładnej, to zegarek poda, ponieważ określi pozycję, pobierze dane z modeli meteorologicznych z internetu i wyświetli na tarczy zegarka taką informację. No tak, ale czy zasugeruje, jak mamy dopasować na przykład tempo do takich warunków atmosferycznych? W tej chwili jeszcze nie zasugeruje, bo to jeszcze spoczywa trochę na naszych barkach, żeby to dostosować, aczkolwiek potrafi podać, prawda, całkiem inne rzeczy, które sugerują nam, jak powinniśmy podejść do treningu lub do biegu. W jaki sposób podpowiadają? Na przykład w taki, że zabezpieczają nas przed przetrenowaniem, czyli mówią nam, ile powinniśmy odpocząć, kiedy powinniśmy wystartować, kiedy uzyskamy swoją najwyższą formę w dniu startu, że nie będziemy przetrenowani, nie będziemy zmęczeni, będą to dla nas idealne warunki. Potrafią nas ostrzegać przed tym, że zbliżamy się do jakiejś bariery, do granicy. W tej chwili takie testy, które właściwie w urządzeniu są przeprowadzane. Urządzenie się nas uczy. Jest to zegarek inteligentny, który poznaje nasz organizm, poznaje nasz sposób treningu. Dzięki temu na przykład na testach wewnętrznych, takich algorytmach zegarku, potrafi określać progi mleczanowe, co nam daje pojęcie o tym, co się dzieje w naszym organizmie, o fizjologii naszego organizmu. Nie jest to oczywiście technologia taka jak w laboratoriach, że pobieramy krew, ale to są rzeczy nieodbiegające od rzeczywistych pomiarów. A czy pomogą kiedyś uwzględnić na przykład to, że danego dnia się nie wyspaliśmy, że poprzedniego dnia byliśmy bardzo zestresowani w pracy? Tak, oczywiście. Począwszy od tego, że jakiś czas temu pojawiła się kategoria taka popularnie nazywana wearables, czyli urządzeń takich noszonych, mierzących dzienną aktywność, one otworzyły pewną kategorię i moduły z tych urządzeń trafiły też do zegarków biegowych, czyli bardzo zaawansowanych. Te moduły, te rozwiązania mierzą nam całą dzienną aktywność. Jeśli zegarek zostawimy na ręku, to on też analizuje, ile spaliśmy, jaki był ten sen. I to są rzeczy, które później w dalszym użytkowaniu zegarka są wykorzystywane w ramach algorytmów do planowania różnych rzeczy, czy do podejścia do treningu. I to jest coś, co z czasem będzie się coraz bardziej rozwijało. No nie jest to wprowadzane tak bez pomysłu. To ma na celu rozwój właściwie coraz bardziej zaawansowanej technologii pozwalającej na uzyskiwanie coraz lepszych wyników, ale jednocześnie chronienie organizmu i człowieka przed kontuzjami albo przykrymi wszelkiej maści zdarzeniami czy czynnikami chorobowymi. No coraz mądrzejsze te zegarki biegowe i nieraz będziemy wracać do tego, jak są mądre i czego jeszcze im brakuje, a teraz zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania, rzecz jasna. Do wygrania mamy zestaw albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, trzy różne koszulki, dwie różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla pani nawet crop top. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i mądry zegarek. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Kończymy oczywiście zaproszeniami biegowymi. Najpierw przypominamy o zajęciach trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Widzimy się w każdą sobotę w ponad 80 lokalizacjach w całej Polsce. Tu czekamy i na tych, co już biegają, i przede wszystkim na tych, którzy chcą zacząć biegać. Nasi trenerzy pomogą jednym i drugim, a w tę sobotę z okazji rekordu Europy Mariana Woronina w biegu na 100 metrów, przypominamy, pan Marian w 1984 roku przebiegł setkę w równe 10 sekund. Na zajęciach będzie można sprawdzić się na dystansie 100 metrów właśnie. Zajęcia są bezpłatne, a szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. Zapraszamy też do Białej Podlaskiej na 6. rodzinny piknik biegowy klubu Biała Biega. 11 czerwca, najbliższa niedziela i 3 dystanse 5, 10 i 15 kilometrów. Nieco ponad 10 kilometrów będzie do pokonania w Suwałkach w sobotę 17 czerwca. Dokładnie będzie to czwarta część maratonu i podobno stąd nazwa imprezy Suwalska Ćwiartka. Bieg kończy się po zmroku i na czerwonym dywanie w blasku Jupiterów. Po starcie na biegaczy czekają suwalskie przysmaki i chyba warto spróbować i biegania, i przysmaków. No i jeszcze nasze dziecko, czyli Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, i bieg filmowy w Wałczu. To co prawda dopiero 15 lipca, ale zapisy rozpoczynają się dziś o godzinie 19 i jak znam życie, nie potrwają zbyt długo. Warto się pospieszyć. Rejestracja na portalu biegfilmowy.pl. A gdzie jest Paweł? Paweł biega z dziećmi. Mamy taką imprezę coroczną, Sport Generacja, z Water Runem to się nazywa, więc on teraz pomaga dzieciakom i biega ile się da. No to dziwne, bo z dziećmi mieliśmy kontakt przed tygodniem, bo 1 czerwca to akurat w Dzień Dziecka było. I tam dzieci mu trochę powiedziały, co myślą o tym wszystkim. Od biegania to człowiek się tylko spoci. No. No nic dodać, nic ująć. A mimo to pobiegł. Pewnie, że tak. I warto się spocić, drogie dzieci. U was to nieuleczalne, nie. Mi się wydaje. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Dziękuję bardzo. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Biegam, bo lubię. Niebawem rozstrzygnięcie konkursu. Czekamy na SMS-y. Tymczasem mija już 17.30. Skrót wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak. Jest bardzo prawdopodobne, że prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Polskę 6 lipca w drodze na szczyt G20 do Niemiec. O tym informowaliśmy w Trójce pół godziny temu, cytując informacje agencji Reutera. Na razie nie ma potwierdzenia kancelarii Andrzeja Dudy. Reuter przypomina, że wcześniej Polska miała nadzieję, że Trump przyleci do Wrocławia, gdzie przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej mają spotkać się na początku lipca na tak zwanym szczycie państw Trójmorza. 9 zarzutów korupcyjnych usłyszał znany poznański ortopeda Jacek K. Lekarza zatrzymano w jego gabinecie w szpitalu imienia Wiktora Degi w Poznaniu. Profesor miał przyjąć łapówki od 9 osób, w sumie około 20 tysięcy złotych. Przyznał się do winy. Najczęściej lekarz brał pieniądze za to, że przyjmował pacjentów bez kolejki. Za niecałe pół godziny w Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozpocznie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Tematem rozmowy będzie proponowane przez prezydenta referendum konsultacyjne w sprawie kształtu konstytucji. W skrócie informacji to tyle. Więcej o 18 w Trójce. Pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Jednocześnie bank zapowiada, że będzie prowadzić swoją politykę skupowania aktywów do końca grudnia 2017 roku. Decyzja banku jest zgodna z tym, czego oczekiwali analitycy. Przełomowy dzień na polskim rynku gazu. W terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu w obecności m.in. władz państwowych, w tym premier Beaty Szydło, odbyła się uroczystość pierwszej dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Dostawa ta wpisuje się w program zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest też dowodem na to, że Polska może być niezależna od dostaw tego surowca ze wschodu. Pod koniec kwietnia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt na dostawę tego surowca z amerykańską firmą Cheniere Energy. Prezes PGNiG Piotr Woźniak mówi, że chciałby, żeby takie dni jak dziś były rutyną, po prostu codziennością. Ta symboliczna ilość gazu to jest mniej więcej 100 milionów metrów sześciennych. To na nasze, nawet na nasz nieskromny rynek to nie jest bardzo dużo, ale z serii takich dostaw buduje się bezpieczeństwo energetyczne. Także to jaskółka, która mam nadzieję czyni wiosnę, bo staramy się bardzo, żeby te warunki, na których w tej chwili jesteśmy zaopatrywani w gaz, zmieniły się na warunki normalne, cywilizowane. Obecna dostawa jest spotowa, czyli jednorazowa, ale kolejna tego typu dostawa dotrze do Polski w lipcu, nie podano jednak kraju pochodzenia. Inwestorzy spokojnie obserwują przebieg wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Wskazują na to kursy walut, w tym złotego, a także notowania na giełdach papierów wartościowych. Ekonomista banku BZWBK Grzegorz Ogonek wskazuje, że emocje na rynkach finansowych były widoczne przed wyborami. To, co się miało wydarzyć, to się działo w poprzednich dniach, w poprzednich tygodniach. Było to zgadywanie, była ta nerwowa sytuacja z sondażami w Wielkiej Brytanii, a teraz można powiedzieć, że jakieś trendy na rynku wciąż są obecne, ale nie ma paniki, nie ma jakiegoś właśnie nerwowego przerzucania pozycji, kupowania, sprzedawania. Grzegorz Ogonek dodaje, że po wyraźnym umocnieniu złotego w ostatnim czasie możliwe jest jego lekkie osłabienie. No to zobaczmy, co się dzieje na tych rynkach finansowych, na polskiej giełdzie, na giełdzie papierów wartościowych. Dziś wzrosty. WIG 20 na plusie 1,37%, WIG 92% na plusie, obroty spore wyniosły nieco ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,73 zł, funt brytyjski kosztuje 4,84 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wieczór i noc pogodne, tylko na północy lokalnie przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura możliwa, ale może się nie zdarzą. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum, do 11 na południu i do 12 nad morzem, na wybrzeżu najcieplej. Jutro na wschodzie i w centrum słonecznie, a na zachodzie i na północy więcej chmur, niewykluczone znowu przelotne opady deszczu, na Dolnym Śląsku nawet burza. Temperatura wyższa od 21 stopni w Augustowie do 28 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Podróży. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vocaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. Sky, I can see that you want to. I've been a romantic for so long. All I've ever heard are love songs, singing oh, oh, oh, when I dare you. Oh, oh, I dare you. I'm on a different kind of high. A rush of blood is not enough. I need my feelings set on fire. Now I'm deep in it. konkursie Biegam, bo lubię wygrała pani Justyna z Warszawy, która napisała: zamień chipsy i browarek na bieganie i modny zegarek. I nagroda dla pani Justyny. A jeśli chodzi o mecz skrablowy, poranek kontra popołudnie? Do róż dodajemy W i dajemy wyraz wyrodzą. Sprawdzałam, są. Blanka dajemy jako O. Jest wróż i wyrodzą i wszystkie wchodzą, czyli 50 dodatkowe. Dziękuję pani za telefon. I wyrodzą to myślę będzie słowo popołudniowe, bo więcej z niego nie wyciśniemy. Ale wyrodzą, proponuje pan Mateusz, proponuje przesunąć to słowo trochę w lewo, tak by D rozpoczynało słowo dróż, a nie wróż. I wtedy on jest na podwójnej literowej i wtedy mamy maksa. I wtedy za słowo wyrodzą i dróż wyciągamy 97 punktów. I coś mi się wydaje, że to jest optymalne rozwiązanie. A już za chwilę Puls Trójki, Ernest Zozuń o wyborach w Wielkiej Brytanii. To za 3 minuty. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 15 minut, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Ernest Zozuń. Nie tak miało być, może powie dziś brytyjska premier Theresa May, bowiem gdy ogłaszała przedterminowe wybory, sondaże dawały jej zdecydowane zwycięstwo. Miała według nich powiększyć, i to bardzo poważnie, przewagę konserwatystów w parlamencie. Sobie wywalczyć społeczny, mocny mandat do sprawowania urzędu premiera i co najważniejsze, otrzymać od Brytyjczyków mocny mandat do negocjacji warunków wyjścia Królestwa z Unii Europejskiej. A jako, że pani premier zapowiada dała twarde negocjacje ze wspólnotą, to mandat taki jest jej bardzo potrzebny. No ale okoliczności sprawiły, że silna przewaga stopniała i do końca nieznany jest finał. Umiarkowani pesymiści twierdzą, że przewaga będzie, ale nie będzie aż tak mocna, jak się spodziewano. No, a skrajni pesymiści, że May może mieć nawet problemy, by zostać premierem. No ale póki lokale wyborcze są otwarte, to wszystko jeszcze zdarzyć się może. A moimi gośćmi są panowie europosłowie Tomasz Poręba z PiS i Bogusław Liberacki SLD. Witam panów bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Czy Europarlament dyskutuje na temat brytyjskich wyborów, czy czeka? Halo? Głównie czeka chyba. No cóż, głównie czeka. Jesteśmy zainteresowani, myślę, zarówno konserwatyści reformowani, jak i my, moja grupa polityczna, żeby te wybory przebiegły przede wszystkim sprawnie. No i najchętniej byśmy widzieli, żeby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej. No ale to już się jakby dokonało. Z tego wynika, do rana czekamy, wieczorem, jutro rana czekamy, jutro wieczorem będzie podany pewnie kandydat na premiera. Natomiast nie tak miało być, to i Cameron tak sobie powiedział, nie tak miało być po referendum. I to jest urok wyborów. Pan Tomasz Poręba. Parlament Europejski rzeczywiście wyczekuje na wyniki tych wyborów, głównie z punktu widzenia tego, co się stanie po nich, czyli negocjacji z Wielką Brytanią, umowy brexitowej i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I rzeczywiście ta kampania miała takie dwie fazy. Ją śledziłem bardzo szczegółowo, zresztą mamy konserwatystów w naszej grupie politycznej. Tak. I na początku koncentrowała się głównie na kwestiach związanych ze sprawami socjalnymi, społecznymi, kwestiami związanymi z Brexitem, ale została zupełnie przewartościowana w momencie, kiedy doszło do dwóch zamachów terrorystycznych w Manchesterze i w Londynie. I na ile w pierwszej fazie kampanii rzeczywiście Partia Pracy bardzo skutecznie i mocno nadrabiała w sondażach, tak po tych zamachach i po bardzo takim stanowczym, jednoznacznym podejściu do tego, co się stało premier May, te sondaże znowu zaczęły być korzystne dla konserwatystów brytyjskich. Proszę też pamiętać, że premier May była przez 10 lat szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tak, ale cięła wydatki na policję i służby. Tak, ale z drugiej strony wszystkie sondaże i takie już fokusowe badania pokazywały, że jednak to ona, a nie jej konkurent, ma w kontekście przyszłej walki czy obecnej walki z terrorystycznym zagrożeniem większe zaufanie Brytyjczyków. I konkludując, ja jestem spokojny o to, że konserwatyści wygrają te wybory. Przed wejściem do studia, jeszcze przed chwileczką, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi w Londynie, posłami brytyjskimi, którzy mają jakieś tam nieoficjalne swoje, oczywiście z lokali wyborczych, informacje, że ta przewaga jest dość bezpieczna i powinno być bardzo, bardzo okej. I z punktu widzenia brytyjskiego na pewno premier May to jest osoba, która gwarantuje po pierwsze twarde dbanie o interesy brytyjskie, a po drugie twarde stawianie kwestii negocjacyjnych, więc na pewno to może być dla Wielkiej Brytanii w dłuższej perspektywie dobry wybór. Ale z tego, co pan mówi, znaczy, że w tej kampanii kluczową sprawą miał być Brexit i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no a stali się terroryści i trzy zamachy, z jakimi mieliśmy do czynienia. Czy to dobrze? To chyba nie jest dobrze. To znaczy dwie kwestie. Panie redaktorze, były dwie kwestie kluczowe w pierwszej fazie kampanii. Powtórzę, Brexit i kwestie społeczne. No a teraz się mówi o tym, czy umiemy walczyć z terroryzmem. Konserwatyści brytyjscy opublikowali tak zwany manifest wyborczy, którym zasugerowali również takie bardzo mocne cięcia w socjalnych świadczeniach dla Brytyjczyków i to był też powód, dlaczego Partia Pracy nadrabiała, ale w momencie, kiedy doszło tych zamachów, premier May, jej wiarygodność, jej postawa i takie twarde zapowiedzi walki z terroryzmem, wydaje mi się, że przeważą szale w tych wyborach i to konserwatyści w sposób zdecydowanie wygrają. To pytanie, które zadałem przed chwilą, powtórzę także do pana europosła Bogusława Liberackiego. Halo? Nasze oczekiwanie jest następujące, że jest prawdopodobne, że konserwatyści wygrają i po drugie uważamy, że dobrze, że wybory są teraz tuż przed rozpoczęciem negocjacji brexitowych, Byłoby niedobrze, gdybyśmy je kończyli za 2 lata w atmosferze takiej przedwyborczej Wielkiej Brytanii. Z punktu widzenia Labour Party, czyli moich, tak powiem, partnerów w grupie politycznej w Parlamencie Europejskim, ważny jest ten moment, i oni nawet patrzyli jako swego rodzaju paradoks. To konserwatyści doprowadzili do Brexitu, natomiast lejberzyści być może będą musieli to realizować, także to nie byłaby dla lejberzystów najwygodniejsza postawa. Według ostatnich badań, co jest ciekawe, otóż młodzi ludzie, tacy tuż po 20 roku życia, zdecydowanie od pewnego czasu skłaniają się ku lejberzystom, jako ci, którzy i pakiet socjalny oferują. Ci, którzy nie są entuzjastami, bo nie są lejberzyści entuzjastami takiego sposobu rozdzielania imigrantów, zwłaszcza tego systemu kwotowego, i jednocześnie oczywiście lejberzyści byli przeciwko Brexitowi. Także wydaje się, że wszystko jest bardzo otwarte. Ta różnica może być nieduża. Frekwencja może wpłynąć jako czynnik decydujący. No duża liczba młodych ludzi głosujących też może na to wpłynąć. Mówi się, że właśnie młodzi idą do wyborów tym razem. Tak, i popierają lejberzystów. No właśnie. To jest dosyć duża niewiadoma. Naprawdę jest niewiadoma w tej chwili, która partia wygra, bo możemy mieć taką sytuację, tak zwany pusty parlament, czyli żadna partia nie jest w stanie samodzielnie utworzyć rządu, że będzie musiała poszukiwać koalicjanta. I to by oznaczało i z punktu widzenia konserwatystów duży zawód. Czy mogę coś dodać? Tak, ja słuchamy. Czy się pan zgodzi, panie doktorze? Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o przekrój społeczny i poparcie w poszczególnych grupach wiekowych, to Labour zyskało bardzo mocno w przedziale 18-24 lata, jeżeli chodzi o głosujących. Natomiast konserwatyści jednak bardzo mocno też poszli w górę w przedziale wyborców nieco starszych. I to oni raczej będą też decydować głównie, bo są zmobilizowani też i konsekwentnie biorą udział w wyborach Wielkiej Brytanii. Ale jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia związana z tymi wyborami, niewspominana dość często, ale ona może mieć też dość poważne konsekwencje na przyszłość tak naprawdę Unii Europejskiej. Otóż to nie tylko Brexit, ale też wybory w Szkocji. Otóż proszę pamiętać, że Narodowa Partia Szkocji jest faworytem w tych wyborach, a to jest partia, która opowiada się za niepodległością i partia, która chce oddzielenia się od Wielkiej Brytanii. No jest jeszcze Irlandia, która też się zastanawia nad więzami z Londynem. Tak, ale Szkoci jednak w sposób bardzo pryncypialny, Narodowa Partia Szkocka bardzo pryncypialny, konsekwentny powtarza to, że chce opuścić Wielkie Królestwo. Krótko mówiąc, te wybory są niezwykle istotne, to oczywiście jest oczywiste, co mówię, ale też są to wybory, które mają też wpływ na przyszłość nie tylko Unii Europejskiej, ale Wielkiej Brytanii jako państwa, silnego państwa europejskiego. W dotychczasowym kształcie, czyli wciąż Zjednoczone Królestwo, bo mamy sprawę Irlandii Północnej, która nie wyobraża sobie z takiej dokładnej granicy z Irlandią, więc i tutaj też możemy mieć jakieś niespodzianki. Także jest bardzo dużo znaków zapytania, a z naszego punktu widzenia też jest ważne stabilne, niezależnie jaki będzie wynik, to jednak stabilne Zjednoczone Królestwo. Proszę panów, odejdźmy od polityki brytyjskiej do polityki brytyjsko-polskiej, bo przecież bardzo wielu Polaków żyje w tej chwili na wyspach, tak w Irlandii, tak w Szkocji, tak w Anglii. Czy na nich te wybory, na sprawy Polaków w Wielkiej Brytanii będą miały wpływ? Na pewno będą miały wpływ i ja tylko mogę się cieszyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, pani premier Szydło, pan prezes Kaczyński podczas spotkań z panią premier May uzyskiwali bardzo daleko idące zapewnienia, że kwestie świadczeń dla Polaków mieszkających na wyspach, którzy dotychczas tam żyją, wyjechali wcześniej, nie zostają w żaden sposób, nie będą zachwiane i nie będą podważane. I to było powtarzane wielokrotnie podczas bezpośrednich spotkań. Natomiast oczywiście trudno odmawiać Wielkiej Brytanii, państwu, który będzie opuszczać Unię Europejską w najbliższym czasie, aby w kontekście kontekście przyszłych rozwiązań migracyjnych nie stanowiło czy nie podejmowało indywidualnych, suwerennych decyzji w tej kwestii. Polska na pewno jest, dla Polski sam Brexit jest dużym nieszczęściem, ale też uważamy, że poza Unią Europejską Wielka Brytania, silna Wielka Brytania, suwerenna Wielka Brytania, to Wielka Brytania, która mająca dobre relacje z Polską, jest gwarantem polskiego bezpieczeństwa i jest takim krajem, który podziela w wielu aspektach pogląd obecnego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Ale przypomnę panom, że zawsze podniesienie temperatury... Teraz kolej na mnie? Tak. Ja wyrażam również satysfakcję z tego, że rząd polski troszczy się o los Polaków mieszkających, a pamiętajmy, to jest około 800 tysięcy obywateli. Aczkolwiek musimy sobie powiedzieć tak do bólu szczerze, że los Polaków będzie związany z wynikiem negocjacji. A zatem jeżeli Michel Barnier, negocjator ze strony Unii Europejskiej, wynegocjuje to, o co nam chodzi, równe traktowanie wszystkich obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie w zamian za równoprawne, równorzędne traktowanie paru milionów Brytyjczyków mieszkających w krajach EU27, no to wtedy mamy ten cel osiągnięty i tu większą nadzieję musimy wiązać z rezultatami tych warunków generalnych Brexitu. I to ma znaczenie kluczowe. Natomiast dla nas to niebezpieczeństwo, o którym pan poseł Poręba mówił, jest duże, dlatego że oznacza to, iż mniej pieniędzy będzie w przyszłym budżecie wspólnym Unii Europejskiej. Jeżeli będzie mniej pieniędzy, i to znacząco mniej, mówimy o wielu dziesiątkach miliardów euro, to znaczy w mniejszym stopniu Polska będzie korzystać. Jest drugi aspekt. Po wyjściu Wielkiej Brytanii średni poziom produktu krajowego brutto na głowę w całej Unii się obniży, a nasz poziom PKB rośnie, czyli będziemy się coraz mniej kwalifikować do programów pomocowych. I tu niestety będzie problem. Będziemy musieli zacząć do unijnej kasy dopłacać, a nie z niej czerpać. Europosłowie w Brukseli. Tomasz Poręba. Ważne, żebyśmy mieli z czego. PiS i Bogusław Liberacki, SLD, byli moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. To był Puls Trójki. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz.